بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أيو كساني باورتان هناوا پیشی خدا و پیغمبری خدا مکون لبریار و پیش نیاردا لخدا بترسنو پارس کاربن چون که براسی خدا بی سر بگفتار تان زانای بنیاز و نهین یکان تان یا ایوها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ايواني باورتان هناوا دنگتان بسر دنجي پیغمبر دا برز مكان ولكاتي گفتو گودا قصاب بي پردم مكان لخزمتي دا وكو بو يكتري ديكن نوكو كرد وكانتان بوز ببيت وو هستي شي بينكن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم براستي واني كدنجان هي واجد كان ولا خزبت بيغمبري خدا دا اوانا او كسانا كخداي قورة دلكان يعني زاخاو داوا بو تقواو خدا ناسين اوانا اللي خوش بونو پاداشتي قورو قران بهابوين آما ديا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون براستي اواني لدروي جورة كان بانقد ليدكن اوانا الزور بيان نفامنو جيري ورناقرن چون که روشتی کمرایتی دروستیان لو بوارده رچاو نکردوا. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم خوگر وانا خوگر بونا یا تا دا چوت درو بولایان او چاکترو روا تربو بویان خدا علی خوش بو مهربانا دکریت ام چار آیت رین موی بید بو سرزم ایمان داران تا ریزی پیشواکان یان بگرن يا أيها الذين آمنوا إجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيواني باورتان هناوا. اگر کسی چی متمانه پینک راو حوالی چی گرنجی بو هنان خیره بروای پی مکن بلکو سرنج بدن لی بکول نوا تا بو تان رونده بیتوا نوکو آزار و ناخوشی و جیرو گرفت بو خلچی دروز بکن بنزانی جادوائی پشیمان ببنو لو کاری کپی هستاون واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ایوا دلنیا بنو بزانن که پیغمبری خدا لناو تان دایا پرسو رای پی بکن زورشت هیا اگر او بر رای ایوی بکر دایا توشی جیرو گرفتو ناخوشی دبون بلام خدا ایمانو باوری للا خوشویس کردونو لدلو درون تان دار رازان دویت یوا لولا شوا کفرو بباوری و گناهو یاخیبون لفرمانی خدای لا تالو ناشرین کردون اوانا هر خویان ریگی جیریو سرفرازیان گرتو تبر فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم امش خوي ريزو بخششي چي تايبتي و ناز و نعمتيك للايان خدا و پيان دراوا خداش زانا و دانا و كار بجيا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر دو دستا یا دو تاقم لا مسلمانان بو بشریان او دست بجه هول بدن ریچان بخنو آشتیان بکنو خو اگر لا ایچان هر دست دریجی دکرده سر لاکی تر او ایوه بگش او یان دا بچن کستمو دست دریجی دکاد اتا دگر ریتا و بو فرمانی خدا جا اگر لا ینا سرکشکا بو فرمانی خدا سری دانواند او ایوه ناو بجوانی چی داد گران لنیوان یان دا بکنو داد پروری انجام بدن چون که براستی خدا وانه خوش دوید که داد پروری انجام دادن. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لراستی دا هر ایمان داران برای یکن که واتا هر کاتگ لنوان دو براتان دان ناکوچی پیدا بو ایوان نوانیان چاک بکنو آشتیان بکنو همیشه لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی رحم تان پی بکرید. یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ايواني باورتان هناوا هيتش كسو هيتش هوزي قالتا بكسو هوزي چيتر نكاتو زليلي نكات چونك اللوانيا اوان چاك تربن لمان جنانیش با گالتا با یک نکنو یک تر زلیل نکن چون که لوان امان لوان چاک تر بن سکایتی بخوتان مکنو یک تری عیب دار مکن چون که سکایتی با یک تر سکایتی بخوتان اروهان ناو ناتوری ناشرین با یک تر دامتاشن ای کچن ناشرین ناو ناتوری خراب لدوی باورهنانو مسلمان بون اوشی توبی نکرد بیتو پشیمان نبو بیتو لگناه کانی جاو جور کسانا هرستم كارن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. ايو كساني با ورتان هناوا خوتان زور بپاريزن لغماني خراب لراسي دا هنده لو غمانانا گناهو تاوانن بويا حق وايا لهمو غمانيك خوب بپاريزين بشوين كمو كريو عيبو عاري يكتر دام مگرينو سي خوري مكنو لپاش ملباسي يكتريو ناوي يكتري بخراب مبن آیا کستان خوشی دید لوی گوشتی برای خوی بمردوی بخواد؟ دیار کاری واتان زور پی سخت و نخوشه دی کواتا لخدا بترسنو پارس کار بن چون که براستی خدا گرانوی خلچی وردگریتو مهربان بویان. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أي خلچينا بيگمان اما هموتان من لنيرو مي يك دروس كردوا كباو كآدمو دايك حوايو كردو مانن بچندها قلو تيرو هوزي جور بجور تا یکتر بناسنو پیوندی تان خوش بید با یکوا براستی برسترین تان لای خدا او کسانتانا که زورتر لخدا ترسو فرمان برداری خدایا بگو من خدا زاناو آگایا بهموان. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. عندك لابيابان نشين عربكان وتيان باورمان هنا ومسلمانين پیان بله نخیر باورتان نهینا و بلان بلین بناچاری مسلمان بوین هشتا باور نچوتن ناو دلکان تانو و تیایدا جیر جیر نبوا چاوره دکرید که باور بهینن خو اگر براستی ایوه جوی رایالی فرمانی خدا و پیغمبری خدا بن او خدای گوره لپاداشی چاک کانتان هیچ کم ناکاتوا چون که براستی خدا لی خوش بو مهربانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بگمان ایمان دارانی راست آوانن که باوریان به خدا و پیغمبری خدا هینا وو پاشان نکوتونتا هیچ گمانو دودل یکوا بخویانو سر و مالی شانوا تیکو شاول لپیناوی آینی خدا دا تنها آوان راستن. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات وما فی الارض والله بكل شیء علیم. اي محمد بله ايا ايوه خداي قوره لآييني خوتان آقادار دكنو پير را دكينن لحاليك دا خدا زانايا بهرچي لآسمان كانو زويدا هيا خدا بهموشتك زاناو آقادارا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اوانا مندكن بسر تودا كقوايا مسلمان بون بيان بلي مند مكن بسر مدا لسر مسلمان بون كتان بلكو خدا مندكات بسر ايودا كهداية داون بو إيمان باور اگر ايوال رازقون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بيغمان خدا نهيني وشارا وكاني آسمانو زويدا زانيت هروها خداي قورا بنايا بهمو أو كارو كردواني كأنجامي ددن.